بالجهاد ودارا حي الشهيد بطولة وفخارا قام كالسيف كالريح كالهوت الغار عدم كالخير كالليل ترفع الشعار قام كالسيف كالريح كالهوت الغار عدم كالخير كالليل ترفع الشعار مقدام يظلم سارة ويرى في الموت بشعار. Kada dođe Allahova vojska koja će otvarati zemlje lijevo i desno na istoku i na zapadu, onda pitanje kolikav je naš udjel u svemu tome. Međutim, sad kad poguramo, međutim kad sad stanemo u safove Allahovih odabranih robova, naš je uspjeh biti zabilježen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. لله أتلو بخشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا ربي اليقين krenuli su da se suprotstave Allahovom neprijatelju. Ponovo, ne bojeći se nikoga. Pa su došla plemena pa su im pozoravali. Inne nase kad žeme oleku. Ljudi su se suprotstavili, skupili protiv vas. Pobjedit će vas, uništit će vas. Gdje ćete sad? كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق إن وقاموا كاملين ako budemo pravi vjernici. Kada vidiš brata, kada čuješ za brata na ovome zapadu, kaže pošalji mu selam. A kada čuješ za brata na istoku i njemu pošalji selam. Zato što su kaže pripadnici ehli suneta jako malobrojni. الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة اغرب يا أبد الفلوجة وهي أمتي دان الأمم ودرة العرش المتين يا علي يا ابن أبي طالب يا فتى فاز بالمناقب فين أسيس الكوفية نتوريا رحمة الله عليه ده يقوريو. Kada vidiš brata, kada čuješ za brata na ovome zapadu, kaže pošalji mu selam. A kada čuješ za brata na istoku i njemu pošalji selam. Zato što su, kaže, pripadnici ehli suneta jako malobrojni. Pa i treba uvezivati se sa selamom i selamiti se i voljeti se međusobno. A ako već može još da se obiđe, to je nagrada. Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko veća. Jer kad se dvojica ljudi zavole radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda njih Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Ja sam, braćo, trebao ovu knjigu da radim. Bilo je već zakazano na Paltalku da držim dersove iz ove knjige. I to, inšallah, nije problem što se Allah je odredio da ne može čuti ovi neki drugi. Alhamdulillah, možemo mi čuti. Radi se o jednoj knjizi koja se naziva Hadihi ahlakuna hine nekunu mu'minine haqqa. Ovo je naš ahlak ako budemo pravi vjernici. Ovo je naš ahlak ako budemo pravi vjernici. I ahlak nisam, braćo, slučajno izabro. Nisam slučajno izabro zato što je ahlak jedna od najvažnijih osobina koje jedan čovjek mora imati. Zato što je ahlak podloga za zdravu akidu. Wallahi, braćo, onaj ko nema ahlaka, onaj ko nema zdravo srce i zdravu dušu, taj ne može imati ni ispravnu akidu. I ako pogledamo život ashaba radijallahu ta'ala anhum, vidjet ćemo kakve su oni osobine imali i prije nego što su prihvatili islam. Kod nas je uobičajeno, kad se počne govoriti o predislamskim Arapima, bili su ovakvi, ubijali su žensku djecu, pili alkohol, obožavali kumire itd. Međutim, imali su, to su veliki grijesi i nema sumnje da su to grijesi koje su mnogi odveli u džehennem, jel? Ali su imali osobine koje malo ko kod nas danas ima. Imali su osobine da su držali svoju riječ kad je daju. Imali su osobinu da budu plemeniti. Imali su osobinu da ugoste gosta i tako puno drugih dobrih osobina. I onda kad imaš zdravu osnovu, kad imaš zdravu osnovu, onda je lako na njoj i zdrave temelje, lako je na njoj, u stvari puno je lakše na njoj podići zgradu. Ali ako nema te osnove, onda džabati. Ako neko nije čovjek, neka se on predstavlja i muvahid, neka se predstavlja i sunija, od njega nikad fajde biti neće. Nikad od njega fajde neće biti. Ja ću vam spomenuti jedan primjer iz predislamskog doba. Bio je čovjek siroma, živio je u pustinji, jel? Imao je samo jednu kozu od čitavog imetka i onu kolibu gdje je stanovao. I onda u tom trenutku je naišao čovjek sa svojim pratiocem koji je skoro bio umro od gladi. I ovaj čovjek nije imao ništa da ga ugosti. Nije imao ništa drugo, zaklo je kozu jedinu koju je imao, sa kojom je hranio porodicu, ispekao je i ugostio čovjeka. Da ne bi umro. I samo nije drugo imao nešto ponuditi, imao je to, to mu je dao. I onda mu se taj čovjek kaže, ja sam taj i taj, vladar nekog plemena tamo. Ako ti ikad išta zafali, dođi kod mene, ja ću ti, inša Allahu teala, kaže, udovoljiti. Imam i metka, imam svega, ali natjerao me je put, ostao sam bez išta i ti si mi učinio dobročinstvo i ja ću ti to, inša Allahu teala, ako budeš kad u potrebi vratiti. I prolazilo vrijeme, ovaj siroma došao u situaciju da mora ići tražiti pomoć. I krene kako mu je ovaj opisao i stigne do tog mjesta. Međutim, taj čovjek, taj vladar, imao je gadan običaj. Kaže, imao je jedan dan u godini, komu se god pojavi u njegovo mjesto mora biti ubijen. I ovaj nesretnik pravo na taj dan stigo. I kaže, ja znam da si mi ti učinio veliku stvar, ali to je običaj, to je nešto iznad svega. Ja moram to da izvršim. Evo ti imetka koliko hoćeš, ali ja moram da tubim. Kaže, šta će mi imetak ako me ubiješ? To mi ne treba ništa. I onda se njih dvojica dogovore. Kaže, daću ti ja imetak. Idi ponesi svojoj familiji. Imaš 10 dana da se vratiš da te ja ubijem. Hajde, hoću i to, kaže. Ima liko, kaže, da garantuje, javi se neki tamo, kaže, ja garantujem za njega. I ovaj ode svojim putem, odnese taj metak što je uzo i ode zadnji dan, 10. kad je isticalo vrijeme, pred sami akšam, ovaj već što je bio kao garant, već izdužuje vrat. Ili da bude osjećan ili da vidi onoga hoće li doći. I čovjek se zaista kaže pojavi. Obećuje, izvršit će svoje obećanje. I onaj drugi obećao da mu da imetak. I kad je ovaj došao, kad se vratio, kad su se uvjerili u njegovu dobrotu i njegovu pravednost, kaže oprostio mu je njegov život. Ali govorim vam o osobinama kakve su imali ti ljudi. Iako je u pitanju glupost. Da izgubi život, zašto? Za glupost što je potrefio neki dan tamo koji je bio bez izmišljen, ali je održao svoje obećanje i nije prevario. I tako je mnogo bilo Kurešija i Mušrika i ostali koji su držali svoje obećanje. A na drugu stranu vidimo, braćo, ovoga Abdullaha ibn Ubeja, jel? Ibn Selud, vođa munafika. Cijel život je žudio da postane kralj u dva plemena Evs i Hazreć. Cijel život je, kad je vidio da mu je poslanik pokvario te planove, on je onu svoju prljaštinu i onu svoju poganštinu samo okrenuo, prihvatio islam javno, formalno, a u stvari je bio munafik i cijel život se borio protiv islama. Džaba mu se on izgovarao riječi šehadeta, kad nisu te riječi imale plodno tle, gdje će one ostati. I zbog toga i sličnih razloga odabrao sam, braćo, da pričam o ahlaku. Jer je ahlak pravi čuvar prave akide. Ahlak je, i ako ljudi i kafiri kad hoće da razvare, braćo, jedno društvo, prvo mu pokvare ahlak. Čak evo danas, i danas sam čuo, kad su Austro-Ugarska, kad je došla u Bosnu, prvo je otvorila pivnice, prvo je otvorila kafane, prvo je birtije, da se ljudi pokvare. A kad se ljudi pokvare, lako ih je posle zavoditi. Lako im je servirati bilo koju akidu i bilo kakav sistem, sve će oni vjerovati. Prvi ders o kojem želim govoriti jeste, braćo, el islamu ja'lu vela ju'la. Islam je uzvišen. Islam se uzvisuje i ne može se ništa iznad njega uzvisiti. Islam je najveća i najljepša vjera. I Allah subhanahu wa ta'ala je garantova da će ta vjera biti uzvišena. I oni koji se uhvate za tu vjeru, i oni će biti uzvišeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nemojte se žalostiti, nemojte tugovati. Vi ćete biti gornji, vi ćete biti uzvišeni ako budete vjernici. Ako se uhvatite za islam, zato što je islam uzvišen i on samo uzvišava svoje robove. I ubjeđenje, braće, u to je, nije isto kad je islam slab, odnosno kad su muslimani slabi i kad su jaki. Vidimo kad su muslimani jaki, kad je Allahova pobjeda blizu, kad su mnogobrojne čete, onda jekin postane veliki, onda ljudi idu, odazivaju se i tako dalje. Međutim, braćo, treba biti ubijeđen, treba biti čvrst kad su muslimani slabi, kad su muslimani potlačeni, onda treba saburati, onda se treba nadati u Allahovu pomoć, onda se treba nadati u Allahovu pobjedu. Kad su muslimani, kad im je bilo najteže, kad su izgubili sve u Meki nade da će se stanje poboljšati, Allahov poslanik obećava riznice persijskog i vizantijskog kralja. Allahu ekber. Oni ne mogu sami, njih 40-50 koliko je bilo muslimana, ne mogu da podnesu više te muke. Allahov poslanik im priča da će zauzeti persijsko carstvo, da će zauzeti rimsko carstvo i to nije mnogo potrajalo. Oni su bili ubijeđeni da će se to desiti i da, i da prema tome treba ići. Kaže šejh Ibn Qajm rahmetullahi alejhi, kaže, čuo sam šejhu l'Islama Ibn Tejmiju kako govori, kaže, bis sabri vol jaqini tunalu l'imametu fid din. Kaže, sa sabrom, sa strpljivošću i sa ubjeđenjem postići će se vođstvo u vjeri. Pa zatim je proučio riječi gospodara svjetova, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. I mi smo ih, kaže, učinili vođama, imamima, sa našom dozvolom, zbog toga što su bili saburljivi, što što su bili strpljivi i zato što su bili u naše ajete ubjeđeni. Ubjeđenje je stvar koja je osnova svega. A mi imamo pravo da budemo ubjeđeni. Zato što pripadamo najboljoj vjeri. Zato što pripadamo vjeri koju je Allah, za koju je Allah i njegov poslanik rekli da će zavladati svijetom. Da će od istoka do zapada vladati islam. I mi imamo i moramo biti ubjeđeni da će to biti tako. Možda neće danas, možda neće za 5 godina, za 20 godina, ali će možda za 50 godina. Kao što se desilo i u prvim generacijama. A Allah subhanahu wa ta'ala će svoju vjeru pomoći. Međutim, kad muslimani propadaju, kada imaju nadu, a ne rade ništa, kada ostane samo prazna nada i ništa se ne radi za Allahovu vjeru. I to vam je, braćo, pogrešna akida. To je murdžijska akida koji kažu da se može biti vjernik i bez dobrih djela. Da je isti vjernik onaj koji ima dobra djela i onaj koji ih nema nikako. Samo ako vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne pomaže. Nego pored ubjeđenja moraju se poduzeti uzroci. Mora se uložiti napor da mi dođemo do tog našeg cilja. Stoga kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: "Salahu awwali hadhihi umma bi zuhdi wal yaqin, wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amal." Kaže: "Dobrota ovoga umeta, prve generacije ovog umeta je bila u čemu? U zuhdu, odricanju od dunjaluka i jakinu, u ubjeđenju. A propao je zadnji u ovom umetu će propasti zbog čega? Zbog njihove škrtosti i zbog razne nade. Imaju nadu, ali neće ništa da rade za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Što se tiče hadisa i dokaza i suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nam govore da će ova vjera zagospodariti svijetom, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima kaže: "Inna Allaha zawa lil arda fara'aytu masharikaha wa magharibaha." Kaže: "Zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala rasprostranio zemlju, pa sam vidio i njene zapade i njene istoke." Pa kaže dalje: "Wa inne ummati se jeblugu mulkeha ma zuje li minha." Kaže: "I zaista će moj umet zavladati sa svim onim što mi je bilo predočeno, što mi je bilo pokazano." A riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem sigurno su istinite. On će svoje obećanje održati kao što je obećao i onim prvim izvršilo se njegovo obećanje. Kada je Surafi ibn Maliku obećao da će staviti na glavu krunu od persijskog kralja. I zaista u vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu donijeli su njegovu krunu i Suraki je Omer stavio na glavu: "Evo ti Suraka ono što ti je tvoj poslanik obećao." A dobit ćemo i mi što nam je obećao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim moramo znati još ovu stvar, braćo, da su merila kod Allaha subhanahu wa ta'ala razlikuju se od naših merila. Allah subhanahu wa ta'ala se zavjetovao da će ovu vjeru pomoći sa najslabijima. Mada mi mislimo da moramo biti jaki, da moramo imati oružje, da moramo imati atomske bombe, avione da bismo pobjedili. Ne moramo imati. Mi imamo gospodara atomskih bombi. Mi imamo gospodara aviona. Mi imamo gospodara oružja. On nam je dovoljan. On nam je dovoljan zaštitnik i on nam je dovoljan oslonac. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Innema yansurullahu hadhihi umme bi da'ifiha." Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ovaj umet sa najslabijima. Kako to sa najslabijima? Kako to? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi da'watihim, sa njihovim dovama, bi salatihim, sa njihovim namazom, wa ikhlasihim, i sa njihovim iskrenim nijetima. Kako to, braćo? Samo se sjetite naše braće kojima je zulum učinjen, koji su po kafirskim zatvorima. Zamislite koliko oni dova upućuju gospodaru svjetova. Zamislite one majke čija su djeca pobijena, muslimanke, koje upućuju dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Koja je tu iskrenost? Koja je, a između dove mazluma i Allaha subhanahu wa ta'ala nema pregrade. Između dove mazluma i Allaha subhanahu wa ta'ala nema nikakve pregrade. I te dove će biti ukabuljene. I sa tim dovama Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ovaj umet. Muslimani kad su slabi, oni su iskreni. Kad su slabi, bore se sa svim sredstvima da ostvari Allahova pomoć i pobjeda. Međutim, često puta znamo i sami, kada muslimani postanu jaki, pomisle da im ne može niko ništa. Pomisle da ne mogu, da nema sile koja im se može suprotstaviti. Oslone se na sebe, oslone se na svoju brojnost, oslone se na svoju snagu. E onda Allah subhanahu wa ta'ala njih iskušava i daje im iskušenja. Kad su bili malobrojni na Bedru, pobjedili su Allahovom vodom. Pobjeđivali su i u drugim i mnogo drugih situacija. Međutim, kada ih je zavelo njihovo brojnost na Huneynu, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao neprijatelje, pa su vidjeli da im od tog broja ništa ne znači. Počeli su bježati na sve strane kada se na njih sručila vojska mušrička. Međutim, kad su vidjeli gdje su pogriješili, gdje je njihova greška, Allah subhanahu wa ta'ala je njihov možda sigurni poraz okrenuo u pobjedu i tako su porazili Allahove neprijatelje. Moramo znati da Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje, da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi. Da vidi situaciju u kojoj se mi nalazimo. Da Allah subhanahu wa ta'ala vidi naše nijete. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas poznaje bolje od nas samih. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je obećao pomoć i pobjedu svojim vjernicima. Na kraju ćemo spomenuti samo jedan primjer kada je bila bitka na Uhudu. Kada su neki od muslimana oglušili se od zapovjed poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Propustili su, braće, samo jedan sunet. Samo jedno naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je to žestoko koštalo. Koliko je ashaba poginulo u toj bitci? Oko 70. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje biće koje je hodalo ovom zemljom, bio je ranjen. Bio je ranjen. I muslimani su se razbježali. Nisu znali gdje se nalaze. Pa su bježali uz brzo Uhud. A poslanike su sallallahu alejhi ve sellem ostavili samo sa grupicom ashaba. I sve to zbog čega? Zbog jedne nepokornosti našem vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, braćo, oni koji su poginuli tog dana, vallahi nisu poginuli uzalud. Nisu poginuli uzalud. Oni su našli kod svoga gospodara ono što su tražili. Kada su poginuli, tražili su od Allaha subhanahu wa ta'ala šta? Da obavijesti one koji još nisu poginuli. Da ih obavijesti o svome halu, kako ovi ne bi klonuli, kako ovi ne bi duhom klonuli i kako bi ostali čvrsti na Allahovom putu. Pa je rezultat svega toga bio, kada su objavljeni ajeti Allaha subhanahu wa ta'ala, kada su se muslimani vratili u Medinu, kada su mušrici krenuli prema Meki, sjetili su se, braćo, da bi trebali da se vrate da dokrajče muslimane. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio mobilizaciju. Koga da mobiliše? Samo one koji su tog dana učestvovali u bitci. Pored svih rana koje su zadobili, pored sve patnje koju su preživjeli, pored svih onih umrlih koje su ostavili na Uhudu, krenuli su da se suprotstave Allahovom neprijatelju, ponovo, ne bojeći se nikoga. Pa su došla plemena, pa su ih upozoravali, inna nase kad džemeu lekum, ljudi su se suprotstavili, skupili protiv vas, pobjedit će vas, uništit će vas, gdje ćete sad? Pa šta je bilo? Šta je rezultat bio svega toga? Fezadethum imanen. Pa im je to njihovo im je iman i ubjeđenje samo povećalo. A Allah subhanahu wa ta'ala je ponovo ponizio kafire i nevjernike. Pa kad su čuli da su se tako slaba vojska, ranjena vojska, kad su se ponovo skupili da se suprotstave Allahu i neprijateljima, kad su oni to čuli, nije im ostalo ništa da bježe. Samo da se čude kakva je to vojska, kakav je taj iman koji ih tjera da se tako ranjavi, suprotstavlje, iako je ove bilo tri puta više. I ni prvi put se nisu bojali, a sad kad se ne boje, kad su ranjeni, onda je to značilo sigurnu pobjedu Allaha subhanahu wa ta'ala. I braće, ono znači što je pouka iz ovog čitavog dersa jeste da ne smijemo gubiti nadu u Allahovu pobjedu. Da moramo biti ubjeđeni više u Allahovu pobjedu i u Allahovu pomoć koju će inša Allahu ta'ala pružiti svojim vjernicima. Da budemo više ubjeđeni nego onda kad su muslimani najjači. Jer treba sad na ovim i u ovakvim situacijama treba biti čvrst i ne smije pokleknuti. Jer onda kada dođe pobjeda, kada dođe Allahova vojska koja će otvarati zemlje lijevo i desno na istoku i na zapadu, onda pitanje kolikav je naš udjel u svemu tome. Međutim, sad kad poguramo, međutim kad sad stanemo u safove Allahovih odabranih robova, naš je uspjeh biti zabilježen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo od ovoga što smo čuli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste se strpjeli da me saslušate. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu ovako kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari bereket u ovim našim dersovima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari znanje koje će nam koristiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam posljednje riječi budu ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas stavi u njihove safove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi šehadetom na njegovom putu. I moja posljednja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Jazakumullah khair. Subhanakallah. Šta kazati nakon ovako lijepe riječi? To je još jedna potvrda da kogod govori o Allahu i vjeri, da je to najljepši govor. Kažu prije kroz historiju na ovim prostorima od Sandžaklija i Krajišnika mogu samo vojnika imati, dobrog vojnika, i oni nisu znali izdati. Ali eto, hvala Allahu tebarek evo ta'ala, povećavaju se činovi. Pa vidimo da iz sanđačkog naroda, što nas posebno raduje, dolaze ljudi sa znanjem. I to je ono što je radosna vijest, jer vi znate da 9 miliona Srba ima. Valja to ponovo uz Allahu pomoć, a potoći. Mi vamo ćemo oko Boga obećati braći sanđakljama da ćemo mi prema Zagrebu krenuti. Zato se mi uklapamo, mi ćemo kruh i tako, nemojte nam zamjeriti. Pa inšallah, to je dokaz budućnosti inšallah islama i istočno i zapadno. Znači mi smo ovamo zapadno, pa nam braća mogu zaviti, ovamo je Rim, jel tako? A i oni su istočno, mi se uvijek prema istoku i prema Meki i toj zelenoj transverzali svakodnevno gledamo že zapjevo i šta treba koju kariku još povezati. Ovo je samo znači početak naših zimskih susreta, inšallah da će biti prijatni, i to mi već osjetimo dok je našem hasumu plaho teško već. Znači nova godina, oni čeraju nas, znaju da mi nećemo piti, da nećemo se drogirati, da nećemo nikome ni jaja, kamo koliko šukrat. Ovaj, međutim, to je kadar Allah. Allahov kadar i sunnetullahi azza wa jalla fil ard na zemlji da kadarska borba između nas i nevjernika ostaje do sudnjega dana. Oni nas brze kadrom, a mi ne mrzimo šarijatom. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi našeg brata Abida. Pogotovo je meni velika čast što je ovaj mesdžid dobio tu zaslugu da u njega ulaze medinski studenti, da u njega ulaze ljudi od iloma. To je dokaz, inšallah, dobrog hajra za budućnost. A sada pozivamo našeg Asana Fefara Kuhara sa svojom, znači, elitom da nam postavi večer, da lijepo večeramo, pa ćemo požuriti sa povečerjem, kako bi sutra, inšallah, bili što odborni da usijemo. Ja imam samo jednu kratko, još sigurno je šeh Izo već obavijestio džematima tamo po Srbiji, u Smederevu, u Novom Sadu, u Beogradu, gdje bi najmanje mogli da očekujemo tog islama. Ali ova dava koju ste vi danas hodali i koju su hodala braća dole po Bosni širom, dala je rezultat. Prije 2-3 dana koliko ima, ispili bi se dvojica ljudi u selu Malo. Ko ste vi? Došli su dole iz Brke pješke do Malo. Promrzli, gladni, ugostimo ih mi gore lijepo, u stvari braća, i pričamo sa njima. Kaže, neki je brat išao i dijelio letke u novoj godini. I njima je dao te letke, oni pogledali, vidjeli i krenuli. Kaže, gdje mi možemo da nađemo ove ljude što ovo? Kaže, idite tamo u tom i tom selu kod tog i toga čovjeka. I oni odmah. I došli ljudi, ne mogu da vjeruju. Svi gledaju da ih ugoste. Oni promrzli, svi gledaju hrane i daju im knjige. Oblače i sve. Kaže, tamo su nam samo odmagali. Samo odmagali. Ovo, kaže, još nismo ni vidjeli ni doživjeli. Jedno i sad krenuli, sad hasove da uče mašala. Inšallah, vidite, ova dava današnja, jednog čovjeka neka dobijemo i spasimo džehennema bi iznilaj tala. Vrijedi to svih onih zapisivanja i maltretiranja sa onima tamo. تتجزع فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه تتجزع فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن